Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Аляксандра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране. Саміт АБСС кончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лідары краін на саміце АБСЕ ў сталіцы Казахстану Астане прызналі, што цягам апошніх гадоў зменшылася здольнасць АБСЕ дасягаць свае мэты па прадухіленні вырашэння канфліктаў у Еўропе і на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Але пасля шматгадзіннай дыскусіі за зачыненымі дзвярыма удзельнікі саміту не прыйшлі да згоды адносна канчатковай дэкларацыі. Двухдзённы саміт, які завяршаецца сёння, першы за апошнія 11 гадоў. Сябра брытанскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ Тоні Ллойд узначаліць групу кароткатэрміновых назіральнікаў ад гэтай арганізацыі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі 19 снежня. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння прэсавым рэлізе гэтай арганізацыі. У дэлегацыю назіральнікаў ад ПА АБСЕ на выбарах у Беларусі таксама выйшаў міністр замежных спраў Казахстану Канат Саудабаев. Верховны суд Швецыі адхіліў апеляцыю заснавальнікаў WikiLeaks на рашэнне аб арышце па абвінавачванні ў згвалтаванні і сексуальных дамаганнях. Улады гэтай краіны выдалі ордэр на арышт заснавальнікаў WikiLeaks Джуліана Асанджа, які апублікаваў сакрэтную перапіску дзярждэпу ЗША сёлета ў лістападзе. 39-гадовы аўстраліец Джуліан Асандж абвешчаны ў міжнародны вышук Інтэрполам. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон высока ацаніла імкненне Кіргістану пабудаваць дзейную парламенцкую дэмакратыю. Падчас сённяшняга наведавання Кіргістану Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам гэтай краіны Розай Атунбаевай. У гэты ж дзень у парламенце краіны было афіцыйна абвешчана аб стварэнні кіроўнай кааліцыі, у якую ўвайшлі прадстаўнікі трох партый. Паводле Розы Атунбаевай, менавіта новы ўрад будзе вырашаць пытанне аб далейшым знаходжанні ў кіргізскім аэрапорце Манас, амерыканскай ваеннай базы, для забеспячэння сілаў кааліцыі ў Афганістане. Атунбаева сказала ў часе супольнай з Хілары Клінтон пра свае канферэнцыі, што тэатр вайсковых дзеянняў цяпер перамяшчаецца на поўнач Афганістана і такім чынам рухаецца да кіргізска-таджыцкай мяжы. Я хочу однозначно сказать о той важной роли, которую играет Манас в деле борьбы с терроризмом, вкладе, который Кыргызстан вносит в эту борьбу. Сказала лідар Кіргістану Роза Атунбаева. Клінтон падзякавала кіргізскаму кіраўніцтву за магчымасць карыстання базай. На Украіне Верховная Рада адобрыла сёння законапраект аб новым падатковым кодэксе з папраўкамі прэзідэнта. За прыняцце законапраекта прагаласавалі 268 дэпутатаў з 417 прысутных. Першапачатковы варыянт законапраекта быў прыняты парламентам 18 лістапада, але выклікаў масавыя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. У аўторак прэзідэнт Украіны наклаў вета на законапраект, але пасля дадаў папраўкі ў дакумент. Міжнародная федэрацыя футболу абвясціла сёння, што чэмпіянат свету 2018 па футболе будзе праходзіць у Расіі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце, наш адрас свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Аляксандра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На пачатку пра маршруты кандыдатаў у прэзідэнты. Яраслаў Раманчук рыхтаваўся ў чацвер да выступу на тэлебачанні. Дмітрый Вус паехаў у Баранавічы разам з Міколам Статкевічам. Андрэй Саннікаў сустракаўся з журналістамі ў Менску. Чым займаліся кандыдаты ў прэзідэнты і іхныя прадстаўнікі 2 снежня? Інфармацыю збіраў Алег Грузіловіч. Ярослав Раманчук выступае на беларускім тэлебачанні і таму ўвесь вольны час прысвяціў падрыхтоўцы гэтага выступу. Гэта будзе зноў расповед пра праграму, ці выступ будзе прысвечаны аналізу сённяшняй сітуацыі ў краіне. Зусім іншы выступ, яны адзін аднаго дапаўняюць, але не паўтараюць адзін аднаго. Асноўны пасыл гэтага выступу, як што рабіць пасля 19 снежня. Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшэнка распавёў пра свой працоўны дзень, праца з даверанымі асобамі, з выбарцамі і падрыхтоўка да тэлевыступу. Цярэшэнка задаволены тым рэзанансам, які мела яго з'яўленне на экране тыдзень таму. 1447, па-моему, было званков, примерно так, я так помню в цифру. Прадстаўнік Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч распавёў пра дзень свайго кандыдата. Сёння зранку ён запісваў свой выступ на радыё, і пазней, зараз мы выязджаем, яго будзе сустрэча з выбаршчыкамі ў Лагойску. Для сустрэчы з кандыдатам ад партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым мясцовыя ўлады прапанавалі раённы дом культуры. Ці будзе людзей стойкі, каб не было сорамна? Алексей Янукевіч спадзяецца на поспех. Паводле лідара партыі БНФ, напярэдадні ў Лагойску былі распаўсюджаныя ўлёткі з прапановай сустрэцца з кандыдатам Кастусёвым. Телефонны званок свабоды заспеў Дмітрыя Вуса ў аўтамабілі. Кандыдат выправіўся ў паездку ў Баранавічы, дарэчы, разам з іншым прэтэндэнтам на прэзідэнцкую пасаду Мікалаем Статкевічам. Пытаюся ў Дмітрыя Вуса, ці ёсць нейкая рэакцыя ўладаў на ягоную ранейшую заяву пра тое, што ўжо ёсць разнарадка, дзе і колькі галасоў мусіць сабраць Александр Лукашэнка. Я магу сказаць, людзі очень плохо, очень плохо. А власти пока сейчас узнаем. Алесь Міхалевіч сёння працягвае сустрэчу ў Магілёве. У прыватнасці, вечаровая сустрэча з выбарцамі адбудзецца ў 21-й сярэдняй школе. Працягваецца замежная паездка Віталія Рымашэўскага. Раніцай у Брюсэлі кандыдат на прэзідэнта Беларусі сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузікам, а ўвечары накіруецца ў Галяндыю. Тым часам даверныя асобы кандыдата вандруюць па Віцебскай вобласці. Павел Северынец збольшага задаволены тым, колькі выбарцаў прыходзяць на сустрэчы. Па ўсіх інфармацыях, вы ведаеце, у заходняй Беларусі, асабліва калі мы сустракаемся першы паўгода дня, там па некалькі дзясяткаў чалавек. То есть было 50 чалавек у глыбокім, 45 у паставах, 65 у мёрах. Сёння ў Дзесніне мы сустракаліся з кіраўніцай горада Карма, са старэйшынай горада і агітавалі на кірмашы. Даверныя асобы Андрэя Саннікава, былы міністр абароны Павел Казлоўскі і вядомы палітык Юрый Хадыка праводзяць сёння сустрэчу з выбарцамі ў Мазыры. Сам кандыдат заняты ў Менску сустрэчамі з журналістамі. А Владзімір Някляеў сустракаўся з выбарцамі ў Бабруйску, і ўвечары яго чакаюць у Осіповічах. Расказваў Олег Груздзіловіч. Людзі і выбары. Штораніцы у жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А о 7 гадзіне. Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў а 22 гадзіне. Ад 18 да 24 гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа. Толькі па-беларуску. Толькі на свабодзе. У чацвер раніцаю ў эфіры беларускае радыё прагучаў другі выступ кандыдата ў прэзідэнты Мікулы Статкевіча. Яшчэ адзін кандыдат, які меў выступіць сёння па дзяржаўным радыё, Дмітрый Вус, ізноў, як і тыдзень назад, сваім правам не скарыстаўся. Мікола Статкевіч у прамове зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Статкевіч заклікаў не браць удзелу ў датэрміновым галасаванні і прыйсці на ўчасткі 19 снежня. Як можна казаць аб рэформах, развіцці, даваць абяцанні, прасіць прагаласаваць, калі выбараў няма, калі яны ператвораны ў фарс загадзя напісаным вынікам? Для мяне гэта будзе несумленным. Спачатку трэба дамагацца выбараў, забраць ва ўлады украдзенае ў нас права абіраць яе, а потым ужо прапаноўваць праграмы і прасіць галасаваць за іх. Статкевіч падкрэсліў, што ўлада апынулася па-за кантролем грамадзянаў, а чыноўнікі, цытата, «нас любяць за нашыя грошы і з'яўляюцца самымі багатымі людзьмі». Канец цытаты. Пры канцы выступу Статкевіч звярнуўся персанальна да Александра Лукашэнкі. «Правядзі сумленныя выбары. Это толькі ад цябе залежыць, а не гэтых тваіх клоунаў, типа парламента, типа ЦИКа. Выйграеш сумленна». Мы увесь свет признаем тебе сапраўдным прэзідэнтам. Прэзідэнтам, а не самазванцам. Сумленна прайграеш, будзеш на ганаровай пенсіі. Калі, вядома, не будзе доказаў, што гэта па твоёй камандзе выкралі, катавалі і забілі тваіх былых сяброў Захаренка і Ганчара. Забітыя іх дзеці і мацяркі маюць права на справядлівасць. А можа, ты таму і так шапляешся за эту ўладу, што ты замешаны ў гэтым? Верни, что украл. Верни нам выборы. Кандидат у президенты Микола Статкевич у промове на беларускім дзяржаўным радыё. Увечары у эфіры першага каналу беларускага тэлебачання выступаюць Віктар Цярэшчынка і Яраслаў Раманчук. У начной свабодзе сёння, як і кожны дзень, агляд і аналіз вечаровых тэлевізійных выступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Аўдыё і відэа выступаў кандыдатаў, а таксама аналіз прамоваў даступныя на нашым сайце свабода.орг. У гэты час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Молодежно, Николай. Сегодня нельзя было послушать Статкевича, потому что и по ФМ, и по проводной сетке было целый час музыка. Спасибо. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. У працяг выбарчай тэмы нашае апытанне. Жыхары Магілёва гавораць пра тое, ці чыталі яны праграмы кандыдатаў у дзяржаўных газетах і што ў гэтых праграмах іх зацікавіла. Читал, я ж читал. И всеми недоволен. Нет технологий, как добыть деньги, как пополнить бюджет, чтобы им потом распоряжаться, куда они говорят. А как? Где технология? Ни у одного нет. Ну, Санникова, наверное, зацикавило, что то, что поменять нашу жизнь, более оживить и как-то двигаться вперед, застой. Вот это поменять. Мне некогда читать газеты. Больше по телевизору и радио. Интересно все, но очень много размытости. Хотелось бы больше конкретики. По многим вопросам. Заработных плат, естественно, пенсионного содержания, ну и вообще социальной жизни. Помню, что Статкевича из БНФ, из Тущевой, запомнилось, что все это написано с какой-то натугой. Это все скроено, шито наспех. Программы эти меня и не убедили. Они сырые, не готовые. Читал выступление Лукашенко. Мне было цікаво, что пишут державные газеты у той период, який называются периодом некой либерализации. Может быть, либерализация и есть, але, на жаль, не сустрел ни в одной позиции, якая бы спробовала разобраться у нечем. Саня, программа хорошая. И народу было хорошо жить, нормально жить. Хоть говорят, что у нас свобода слова, я ее не вижу, не слышу. Вообще, нужны какие-то перемены для того, чтобы нормально было жить. Не читал. Да некогда, целый день работаю. Вот слышал только одного Михалевича. Во всяком случае, говорил он правильно. Складно вроде все это. Ну, а как он на самом деле, что это за человек, я не знаю. Биографии его не слышал. Не в газетах. Я уже давно от них устал. Хватает телевидения. В листовочке Санникова читал. Самое главное, что городской по рождению. Из семьи интеллигентов. Прекрасное образование. Ну, вот это самое главное, видимо. Читал. Ну, я особенно не интересовал за фамилии. Услышал, как они выступают. В принципе, программы у всех одинаковые, благопристойные. Однако, ни у одного из них нету возможностей ни политических, ни экономических, ни административных, чтобы их начать реализовывать. Это все желание, неплохое желание, но не больше того. Сам их не считают державные газеты. Интернетом пользуюсь. Программы я так знаю, раньше еще где-то осенью читал. Конкретно не скажу, но какой есть выбор, такой есть выбор. А пытание на улицах Могилева. Сустренимся в интернете. Свобода.орг. Блоги. Онлайны. Дискуссии. Фото. Видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрошаем. Наше радыё плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты. На вашыя пытанні ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў, Алексей Міхалевіч і Віталь Рымашэўскі. У пятніцу о 12 гадзіне ў онлайн-канферэнцыі возьме ўдзел кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук. Свае пытанні Яраславу Раманчуку вы можаце дасылаць ўжо цяпер. Свабода.орг. Для мікрафона Юрась Вушляков вы слухаеце Радыё Свабода тэмы дня. Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус сёння зноў не выкарыстаў свой эфірны час на беларускім радыё. Беларусь можа атрымаць ядерны реактор на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядерной зброі. Пра гэта паведаміла агенцтва Associated Press. Тони Ллойд, сябра британскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, прызначаны кіраўніком місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі. Перамовы аб транзіце венесуэльскай нафты праз Клайпеду зайшлі ў тупік. Саміт Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Астане сёння скончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў аб пляне ўзмацніць гэтую арганізацыю. У неафіцыйных размовах дыпламаты казалі, што дамовіцца не ўдалося з прычыны разыходжанняў у шэрагу спрэчных пытанняў, у прыватнасці з-за расійска-грузінскага канфлікту, з-за Нагорнага Карабаху і Прыднястроўя. Уладзімір Глот. Арганізатары саміту ўлады Казахстану да апошняй хвіліны спадзяваліся на кампраміс. Выніковая прэсавая канферэнцыя прэзідэнта Нурсултана Назарбаева адкладалася некалькі разоў на 3 гадзіны. Аднак і гэтага дадатковага часу не хапіла. АБСЕ дзейнічае паводле прынцыпу кансэнсусу. Гэта значыць, што любая з 56 краін-удзельніц мае магчымасць заблякаваць выніковыя дакументы саміту. Таму, як перадаў нам з Астаны міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, там настойліва гучалі галасы, што трэба пераходзіць на прыняцце рашэнняў кваліфікаванай бальшынёй. Тут же ж адбыўся натуральны скандал, звязаны з грузінскім пытаннем, вядома. Справа ў тым, што в выніковы дакумент Медведзев імкнуўся ўставіць сваю формулёўку на конт новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі. Гэта не было ўлічана, а было ўлічана больш угледжання грузінскай дэлегацыі, якой трактуецца, што фактычна не прызнанне вынікаў гэтай вайны жнівеньскай. Вось я хачу заўважыць, што на сённяшні дзень, акрамя Расіі, аніводны сябар АБСЕ не прызнаў гэтыя дзве краіны, я маю на ўвазе Абхазію і Паўднёвую Асетыю, як незалежныя краіны. Што тычыцца сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі, то беларускі лідар казаў найперш пра тое, што АБСЕ павінна выпрацаваць універсальныя стандарты ацэнкі выбараў. АБСЕ часам з'яўляецца нейкай дубінай у нечых руках у перадвыбарчы перыяд той ці іншай дзяржавы. Стандарты выбараў, пра якія гаворыцца прадстаўнікамі і чыноўнікамі АБСЕ, на жаль, у нас адсутнічаюць. Але спасылка пастаянна на гэтыя стандарты, заявіў Александр Лукашэнка. Спецыяліст у галіне выбарчага права Сергей Альфер кажа, што сапраўды зацверджаных усімі краінамі АБСЕ правілаў правядзення выбараў няма. Але ёсць міжнародныя зацверджаныя прынцыпы выбараў, якія содержацца ў ООНаўскіх дакументах, у еўрапейскіх дакументах. Так што тут нічога распрацоўваць не патрэбна, яны ёсць. І адпаведна ім міжнародная супольнасць адносіць праведзеныя выбары да свабодных і справядлівых альбо несвабодных і несправядлівых. У Астане былі спадзявання, што кіраўнік Беларусі зробіць нейкую сенсацыйную заяву, кажа Раман Якаўлеўскі. Все чакалі, што выступ Лукашэнкі прынесе нейкія чарговыя сенсацыі, але ж гэтага не адбылося. Але па чуткам у кулуарах тэкст яго выступу быў скарэктыраван па просьбе нібыта самога Назарбаева. Хацеў бы яшчэ заўважыць, што па словам Паўла Лёгкага, гэта інфармацыя, што нібыта Лукашэнка гуляў у хакей, не з'яўляецца праўдай. У хакей ён не гуляў. Раман Якаўлеўскі пацвердзіў, што падчас выступу Лукашэнкі ў прэсавым цэнтры ўзніклі тэхнічныя праблемы, з-за чаго шмат хто з журналістаў ягонай прамовай проста не пачулі. Але прэсавая служба саміту хутка распаўсюдзіла друкаваны тэкст выступу. Журналісты знаходзяцца ў іншым памяшканні, а не ў тым, дзе праходзіла паседжанне саміту. Расказваў Уладзімір Глот. Герой беларускіх народных казак выходзіў на каліновы мост і на ім перамагаў цмока. Ці стане плошча Каліноўска гэткім каліновым мостам для ўлады і апазіцыі? У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай. Наша дзейная ўлада сама на кастрычніцкім пляцы прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. Улада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыш? Вольная студыя ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз ізноў да выбарчай праблематыкі. Рэгіянальныя штабы альтэрнатыўных Лукашэнку кандыдатаў у прэзідэнты пачалі распаўсюджваць лістоўкі, плакаты ды іншыя агітацыйныя матэрыялы. Выключна беларускамоўныя яны ў Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага. У іншых кандыдатаў зрэдку беларуска-расейскія, а ў большасці на расейскай мове. Пра мову выбарчай кампаніі ў рэгіёнах паведамляюць нашы карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. У Гомелі пераважна беларускай мовай карыстаецца ў агітацыйнай кампаніі Віталь Рымашэўскі, кандыдат ад беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Гаворыць кіраўнік перадвыбарчага штабу Рымашэўскага ў рэгіёне Юры Клімовіч. Калі я раздаю ўлёткі, я гавару па-беларуску. Але калі, канешне, часам бываеш, сутыкаешся ці з агрэсіяй, ну, канешне, каб не абвастраць пра сітуацыю, ну, навошта проста, тады проста перахожу таксама на расійскую. А вось гомельская выбарчыца спадарня Таццяна дзівіцца, што нават такі знаны беларускі паэт, як Кляеў, надрукаваў каляровыя ўлёткі з прэс на расійскай мове. Канешна, здзіўляе. Хацелася б чуць, каб яны размаўлялі на бацькоўскай мове. Берасцейшчына, паведамляе Сергей Ягораў. Даверны асоба Рыгора Костасева ў Берасці Владзімір Карасько кажа, што агітацыйныя матэрыялы ў хуткім часе трапяць ужо да выбарцаў. Матэрыялы толькі учора атрымалі, зараз пад'едуць. Яшчэ канчаткова там і плакаты, і ўсё астатняе. Кастусёва, канешне, не будуць беларускам, да, пачынаючы ад сустрэчы з выбарчыкамі, скончваючы ўсе дзелі. Так і Віталя Рымашэўская, як азначае даверна асоба кандыдата па Берасці Зміцер Шурхай, выкарыстоўваецца як расійская, так і беларуская мова. На беларускай і на расійскай. Усё ж больш беларуская мова, канешне ж. Ёсць частка на адной лістоўцы, частка ёсць на беларускай і частка на расійскай, каб і расійскамоўных людзей не прыцягнуць вось. Але ўсё ж больш на беларускай мове. Віцебшына. У гэтым рэгіёне распаўсюджваюцца агітацыйныя матэрыялы ўсяго некалькіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Паведамляе Браніслава Станкевіч. Так, з 29 лістапада ў вобласці распаўсюджваюцца ўлёткі ў падтрымку Рыгора Кастусёва, якія раздаваў на пікеце ў Віцебску сам кандыдат. Потым распаўсюдам заняўся кіраўнік віцебскага штабу кандыдата ад партыі БНФ Александр Кузняцоў. Мы раздалі ўлёточкі, на якіх была біяграфія кандыдата, праграма выказвання спадара Мілінкевіча і Янукевіча. Нашы ўлёткі на беларускай мове. Плакаты таксама на беларускай мове. Гэта нацыянальны кандыдат, адзіны. На думку Александра Кузняцова, кандыдат ад партыі БНФ мусіць быць увасабленнем беларускасці, і беларуская мова дазваляе выбарцам аб'ектыўна яго ўспрымаць. Дарэчы, сам спадар Кузняцоў па нацыянальнасці расеец, выхоўваўся ў сям'і вайскоўцаў, беларускай мовы не ведаў зусім, але трапіўшы ў каманду Рыгора Кастусёва, актыўна ўзяўся за вывучэнне. Я адчуў адказнасць за кандыдата і за партыю. Гэта нацыянальная партыя, і ўзяў усю волю ў кулак. І вучыў беларускую мову. На Градзенщині дагэтуль яшчэ не ва ўсіх штабах атрымалі агітацыйныя плакаты і праграмы кандыдатаў. Тыя, што вісяць і раздаюцца выбарцам, усё ж пераважна зроблены па-расійску, перадае Міхал Карнявіч. Плакаты Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага выключна на беларускай мове. Сябры іх штабоў кажуць, што гэта прынцыповая пазіцыя ад самага пачатку. Другі варыянт нават не разглядаўся. Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ Іван Шэга са Слоніма кажа, што і выбарцы успрымаюць гэта нармальна. Няма праблем, мяняюцца адносіны, слава Богу. Нармальна ўспрымаецца ўсё. У штабе Владзіміра Някляева патлумачылі, што большасць друкаванай прадукцыі зробленая на беларускай мове. Каардынатар штабу па Гарадзенскай вобласці Зміцер Бандарчук нават дадае, што іх кандыдат сам чалавек беларускамоўны, яму прасцей, калі ўсё па-беларуску. Праўда, падчас выбарчай кампаніі даводзіцца ўлічваць і іншыя акалічнасці. Пытанне па беларускай мове, яно адназначна, што нам патрэбна беларусізацыя, але на агітацыйнай кампаніі мы павінны размаўляць з людзьмі так, як ім гэта зручней. Ось, каб гэта не адталківала. Мова выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Кандидаты у прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць сёння сустрэчы з выбарнікамі ў Баранавічах. За гэтымі сустрэчамі на месцы сочыць наш корэспандэнт Валер Каліловскі, ён з намі на сувязі. Валер, як сустракаюць Статкевіча і Вуса ў Баранавічах і наколькі вялікая цікавасць да гэтага прыезду? Видите, Николаю Статкевичу, Дмитрию Вусу выделили самую великую залю города, городский дом культуры, ну, коли не брать на увазе Лядовый палац. В этом зале 500 мест, ну, але пришло на встречу с кандидатами на президента только коля 100 выборцев. Максима тому, как тлумачили мне тут люди, что вельми поздно городская выборчая комиссия разместила информацию про эту встречу, и что нечакано в опошний момент было изменено место встречи. Во вступном слове кандидат Микола Статкевич заявил выборцам, что гэты город Баранавічы, да яго другая радзіма, тут жыве ягоны бацька, тут пахаваная яго маці, і тут ён сам больш за год працаваў і адбываў пакаранне на так званай хіміі. Спадар Статкевіч ва вступным слове заявіў, што Беларусь застаецца краінай ізгоем у Европі, бо тут няма вольных выбараў з 94-го года, што тут няма свабоды слова, няма свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Ён падрабязна звярнуўся да тэмы фальсіфікацыі на беларускіх выбарах, на тым, як гэта робіцца звычайна, як ідзе падлік галасоў, і на ягоную думку, гэта робіцца горш, чым у некаторых афрыканскіх краінах, дзе ўсё ж лічаць галасы. Праграмы кандыдатаў гэта другаснае, заявіў спадар Статкевіч, галоўнае, каб у Беларусі былі выбары, каб вярнулі вольную практыку выбараў. Кандыдат Дмітрый Вус ва сваім вступным слове заявіў, што ён пайшоў у палітыку пасля таго, як у яго, як бізнесоўца, пачаліся праблемы ў адносінах з дзейнай уладай, і як улады не зарегистрировали его для удела у выборах Палату представников и Менский горсовет. Зараз кандидаты на президента по черзе отказываются на пытание выборцев. Я додам, что выпадково тене, аля минитов день приезду Садкевича и Уса побач Домом культуры влады наладили фест открытие городской новогодней елки. Додам так само, что до Садкевича и Уса в Барановичах побывали кандидаты Ригор Костусев, Андрей Санников, Ярослав Романчук, а 9 снежня чекается приезд Владимира Няклина. З Баранавічаў Валер Каліноўскі, у чацвер кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць у Баранавічах сустрэчы з выбарнікамі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Дубскі з Менску. Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёй. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». «Паштовая скрынка 111» у вечаровым эфіры. Як паведаміла амерыканскае агенцтва Associated Press, спасылаючыся на крыніцу ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, Беларусь можа атрымаць ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вытворчасці ядзернай зброі. Ігар Карней. Сёлета Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі ёсць сотні кілаграмаў высокаўзбагачанага урану. Паводле Амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага урану ў аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у Соснах пад Менскам. Але нават такой колькасці дастаткова, каб вырабляць ядзерныя бомбы. Такую магчымасць пацвярджае і прафесар, актывіст руху «Навукоўцы за безядзерную Беларусь» Георгій Лепін. Атамная бомба, если высокообогащенный уран, там несколькими килограммами измеряется количество. Это не значит, что они большой набор бомб могли бы создать, но небольшой, да. Правда, требуется для этого обогащение. Там я фразу уловил, что они тогда хотят заполучить гарантию того, что обогащением заниматься Беларусь не будет. Ни топлива не будет использовать, ни обогащать не будет. У супольной заяве США и Беларуси, принятой по выниках сустречи держсекретара США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Беларусь приняла решение об ликвидации усіх своих запасов высокоўзбагачанага урану и мае намер ажыццявіць гэта до наступного саммиту по ядерной безпеці у 2012 годе. Прадстаўнік Министерства замежных справ Андрей Савиных, кажа, што такое пагадненне мае для Беларусі добрыя перспектывы. Што касаецца совместного заявления Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки, то она, безусловно, открывает дополнительные возможности по взаимодействию двух стран, в том числе по мирному использованию атома. Каков будет формат этого сотрудничества, покажет будущее. Але, як лічыць эксперт у галіне атамнай энергетыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў, амерыканскі бок у акрэсленай будучыні наўрад ці забяспечыць Беларусь рэактарам, перадусім з палітычных прычынаў. Это очень сложно обставлено всякими формальностями, церемониями, процедура, которая длится не один год. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда Беларуси при действующем режиме никакого реактора не дадут. Скорее всего, речь идет об исследовательском реакторе, потому что тот уран, который использовался и который Беларусь добровольно, так сказать, сдает, он использовался на исследовательском реакторе в Соснах. Сёлета Беларусь разом с Ираном и Полночной Кореей не запросили на саммит о пытаниях ядерной безопасности у Вашингтоне. Причина у адмове Менску супрацоўнічаць у пытанні узбагачанага урану. Аднак пасля падпісанай дамовы Беларусь выйшла з шэрагу ізгояў і атрымала запрашэнне на аналагічны саміт у Паўднёвай Карэі ў 2012 годзе. Але ці насамрэч у Беларусі высокаўзбагачанага урану столькі, што гэта трэба ўздымаць асобнай тэмай, гаворыць Юрый Варонішцаў. Ещё в 96-м году здесь, в принципе, выгребли всё. Хотя я не исключаю, что определенное количество было, и из него что-то можно было сделать, но опять не в условиях Беларуси. Атомную бомбу не сляпаешь в Соснах или где-нибудь на заводе «Горизонт». Был хороший инфоповод для Соединенных Штатов показать, что после политики того же Евросоюза в связи с обострением отношений с Россией. То есть это все искусственно. Он лежал, никому не был нужен, этот уран вдруг и не вспомнили. Разом с тем, у Держдепартаменте США покуль не могут сказать, якая частка урана, што захоўваецца ў Беларусі, прыдатная для вырабу ядзернай зброі. У аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у Соснах адмаўляюцца каментаваць падпісаныя беларуска-амерыканскія дамоўленасці. З Менску Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнні гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Саміт АБСЕ ў Астане скончыўся без спадзяванай дамовы ўдзельнікаў. Свабода гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай мы паразважаем пра беларускі выбар з гледзішча традыцыйнай народнай культуры. Спадарыня Антаніна, за савецкім часам выбарчы ўчастак успрымаўся як гандлёвая кропка. Там можна было набыць дэфіцытныя прадукты. Скажыце, а сёння якое стаўленне ў пераважнай бальшыні народу да выбараў? З уласных назіранняў і разваг, бо мае вокны выходзяць на школу выбарчы ўчастак. Выбары сённяшнія збольшага акцыя прымусу. Рэдкае выключэнне, каб чалавек за ахвотай і верою ў канчатковы вынік спяшаў галасаваць. Далёка ж не кожны здатны ўдзельнічаць у адпрацаваны да дэталі спектаклі, дзе яму адводзяць ролю дурня. У беларускіх народных казках герой, каб перамагчы цмока, выклікаў яго на калінавы мост. Ці можна назваць Кастрычніцкую плошчу гэтакім сабе калінавым мостам, дзе ў якой прасторы дзейная беларуская ўлада пачуваецца найслабейшай? Найменне – гэта код падлучэння да пэўнай энергіі ў космасе. Дык якую энергію захоўвае плошча, што называецца Кастрычніцкай? Энергію супраціву, разбурэння, варажнечы. На калінавы мост выходзяць толькі мужныя. Наша дзейная ўлада сама на Кастрычніцкім пляцы, заўважма, прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. І харобрыя, хто надаў плошчы імя Кастуся Каліноўскага, дарэчы, ці чутно сугучча з калінавым мостам, у падсведамай спадзеве на падмогу продкаў, ваяроў з інша свету, па праўдзе, не мелі з кім рэальна змагацца. Улада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыць? бачыш, хто выстаўляе замест сябе нейкую збройную машыну. Каленавы мост сам па сабе чысты, неўтральны. Затое ён падзяляе светы: халодны, бязменны і падтрыманы продкамі, цёплы, нават бунтоўна гарачы, эвалюцыйны, зрухлівы. Цяпер істотна, хто з супраціўнікаў з якой крыніцы энергіі будзе сілкавацца. З чыйго вытоку мацнейшая сіла, той і пераможа. Вось вам факты гісторыі. Гэта ж таксама памяць энергія. Кастрычніцкая плошча летні стагоддзе напрацоўвае магуту панішчэння волі, падмяняючы паняткі. А Кастусь Каліноўскі з ягоным памкненнем да волі, панішчаны імперскай цмокавай сілай. Тое і пацвярджаецца, знакі не змыляюцца. Улада чэрпае з кастрычніка, супраціўнік з Каліноўскага. Маральныя катэгорыі тут не ўлічваюцца, толькі моц энергіі. У нашым выпадку ўлада не лічыць патрэбным сама выходзіць біцца ці мірыцца, пасылае памагатых. Спецназы на плошчу вызначальнай бойкі не ўчыняецца. На відавоку расправа: я мацнейшы за цябе нават сваёй адсутнасцю. А дзе тая ўлада саслабла б? Ёсць, вядома, на зямлі месцы сілы, і далі б яны магуты герою-вызваляльніку. Толькі ўлада іх не чуе, не ведае, патрэбы ў тым не мае, а таму туды яе не прыцягнеш. Ды гэта катэгорыя не геаграфічная, а духовая. Перамагчы можа той, хто ваюе не простай сілай, кажа казка, а сілай мэты. Відаць, мэты ў нашых герояў, памкнёных вярнуць святло, пакуль былі занадта абстрактныя, каб роўненька патрапіць імі ў код перамогі, як удовін сын у казцы патрапляў у галовы цмока. Відавочна, што ўлада як бы сёння спрабуе падмацавацца з некай народнай філазофіі ці гісторыі. Калі Лукашэнку сталі па-панібрацку называць бацькам, я падумаў, што ён будзе супраць, гэта ўсё ж мянушка. Але ён не толькі не супраць, але ён і сам сябе так любіць называць. Што азначае архетып бацькі ў беларускай традыцыйнай культуры? Бацька ў доме традыцыйнай сям'і, угрунтаванай вось уже колькі тысячагоддзяў на патрыярхальных прынцыпах. Бацька гэта не адно гаспадар, не толькі распарадник, пучасто адзінаўладны, але жывое ўвасабленне мужчынскай лініі роду, адказнай за працяг і росквіт. Менавіта з гэтай прычыны чакалі нараджэння сына і смуткавалі, калі з'яўляліся дочкі. Маці ў сям'і мае куды больш паважную ролю: трымальніка і абярожніка духу, настаўніка. Яна навучае любіць. Затое бацька навучае біцца і бараніцца. У традыцыі гэткім чынам збудоўваецца раўнавага. Але мы жывём паза традыцыяй. І даўно узятая прэзідэнтам Беларусі на сябе місія бацькі народу надае яму право ўтрымаць усіх пад назіркам, ушчуваць недалэнгаў, караць і мілаваць, выпраўляць у чужыну, хай сабе не наўпрост, альбо пакідаць пры сабе, прытуляць і ахоўваць нягеглікаў, беручы іх пад сваё крыло. Вось вам і моцная рука, і бацька ўсіх народаў, і бацька добры, а маці ліхая – усе фармулёўкі народныя і гістарычныя. Бацька – неаспрэчны аўтарытэт. Ва ўсіх нашых мітах, паданнях, балядах бацька моцны, як крэмень, непадступны, бескампрамісны. Ён сам вырашае, каго з дзяцей надзяліць якой доляй спадчыны, каго з кім пажаніць, дзе яны будуць жыць, хто за што адказвае. Гэты нораў прыўнесены з азіяцкай, па праўдзе, культуры, ну, перадусім з Расеі. І гэтак і стварыўся архетып бацькі. З бацькам мы разабраліся, але вось у народнай мове існуе слова «паўтатак». Гэта кепскі бацька, які не даглядаў дзяцей, не дбаў пра дом і сям'ю. Як бы паўтатак, палова таты. Вось для каго Лукашэнка бацька, а для каго ён паўтатак? Ну, як мне бачыцца, гляджу я з традыцыі зноў такі. Бацькам Александр Рыгоравіч паўстае найперш для слабых, затурканых, бездапаможных і лянотных што-небудзь вырашаць, за што кольвек браць на сябе адказнасць. Для інфантыльнага беларуса ў гэткім абагульненым вобразе. Бацьку ў ім прызнаюць лянотныя басякі, галота, якая колісь зрабіла рэвалюцыю, каб не было багатых. І тут ходзіць любоў узаемная. На жаль, не скажу, каб такіх было мала. Савецкая, быццам і паблажлівая ўлада нафармавала цэлае войска агрэсіўных падпараднікаў. І зразумела, яны на дух не пераносяць гаспадароў-дбайцаў. Бо яны ж ужо выбралі сабе гаспадара-валадара, праўдзівага і клапатлівага на векі вякоў. Таму кожны мысляр і незалежнік, кожны памкнёны да волі, самастойнасці чалавек мае ў асобе саманазванага і каранаванага бацькі паўтатку, які не дае, не дазваляе эвалюцыянаваць і трымацца мудрай глебы. А таму ён пазбаўляе іх чаго? Як пазбаўлялі заўжды ва ўсе часы. Мовы і здабытку, вады і хлеба. І зацята не выходзіць на каленавы мост адкрытай барацьбы. Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Ці стане плошча Каліноўскага каліновым мостам у найноўшай гісторыі? Пра гэта мы гутарым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай. Спадарня Антаніна, давайте яшчэ трохі працягнем гэтую бацькоўскую тэму. Паэт Зніч, ён жа Алег Бембель, ён жа брат Мікалай, манах Жыровіцкага манастыра, любіць публічна чытаць свой верыш, дзе ёсць такія радкі: «Дзеткі бацьку не выбіраюць, дзеткам бацьку Гасподь дае». Наколькі беларусы схільныя пагаджацца вось з гэтай тэзай царквы: кожная ўлада ад Бога? Беларусы, прынамсі сёння, не тое каб выяўлялі схільнасць. Яны напагад тове слугаваць уладзе пасланніцы Божай. Прычым менавіта слугаваць, пакорліва несці крыж, які ўзваліць на плечы ўладатрымца. Асабліва гэткае стаўленне да ўлады папулярызуе праваслаўная царква. Але, адсланіўшыся ад хрысціянства, мы знаходзім тую ж самую формулу стасавання Бога і ўлады ў народнай культуры. Кожны народ варты сваіх уладароў. Тое азначае, што ўсё жывое прыцягвае да сябе пэўныя варонкі і акалічнасці, праз якія яно здатнае атрымаць досвед і перамяніцца, перайсці ў іншы стан на містычным каленавым мосце. Неадменна працуе касмічны закон падабенства. Гэткім чынам кожны ўладар адбівае як люстэрка тое, што ўяўляе сябе супольнасць, якой ён кіруе. І ўсё гэта задумана звыш дзеля таго, каб чалавек насмеліўся паглядзець сабе праўдзе ў вочы і рызыкнуў на перамены. Сябе, а значыць, спакваляе свету вакол сябе. Беларусы ж пакуль хаваюцца самі ад сябе, якіх ім паказвае іхны прэзідэнт, і губляюць такім чынам астатнія этнічныя прыкметы. Вось так Бог праз уладу навучае нас самазахаванню, не адно ў сэнсе фізіялагічным, тут мы прынаравіліся аж залішне, але перадусім у кантэксце духовым. Бо наколькі мы паважаем у сабе адпачатную Божасць, настолькі здольныя адстойваць права жыць у волі, жыць у свабодзе, як замольваў з-пад шыбеніцы той самы Кастусь Каліноўскі. Давайте ад бацькі перайдзем да нашых шэрых будняў, падсветленых экранамі тэлевізараў. Александр Лукашэнка не выступае па БТ разам з усімі кандыдатамі на прэзідэнта. На месцы яго выступу паказваюць тэлеролікі з цыклю «Беларуская зямля». А што гэта мае азначаць? Вунь глядзеце, і зямля беларуская з усім ейным хараством, яркая візытоўка, апазнавальны знак прэзідэнта. Адбываецца гэткая персаніфікацыя Беларусі ў вобліку прэзідэнта і містыфікацыйнае ператварэнне прэзідэнта ў Беларусь. У архаічнай шаманскай культуры праводзілі пэўныя татэмныя рытуалы з мэтай персаніфікацыі божышча, прадстаўніка вышняга свету, дзеля святарнай дзеі на зямлі. Такая вось сакралізацыя кіраўніка краіны і яго найчыннасці, вядома ж, выклікае ў некаторых беларусаў несвядомае цягненне пакланіцца і памаліцца за збаўцу і даўцу ўсяго, што маем і можам мець. Паглядзімо. У кантэксце асвятарвання прэзідэнта, абагаўлення ягонай ролі, дакументальны фільм пра вечную прыгожую Беларусь замест выбарчага выступу якраз яскравая ілюстрацыя атаясамлення кіраўніка краіны з бацькаўшчыны, з вотчыны, якая ёсць целам ягоным і кроўю ягонай. І хіба апошняе пытанне, ёсць у сацыялогіі гэткі тэрмін патэрналізм. Ён азначае патрэбу ў моцнай руцэ. Вось з гэтага гледзішча, хоць ужо часткова мы гэта пагаварылі, ці з'яўляюцца беларусы менавіта патрыналісцкай нацыяй? Па праўдзе, дык беларус ён хітры. Каб зусім паддацца ды ў моцнай руцэ задыхнуцца, на тое ён не згодзен. А вось прыкінуцца, што сам нічога не ўмее, не можа, толькі на моцнага цара спадзеву мае, гэта ў нашай натуры адладжана ажно да механістычнага стану. Ды яшчэ паджыўлена сацыялізмам. І дагэтуль жа дасылаюць з вёсак прэзідэнту лісты, што страха працякае, ці ў калодзежы вада прапала. Вера ў гаспадара, які ўсё ведае і ўсё павырашае, здаецца, прарасла ў нашых людзях наскрозь. Прычым рэлікты пад імперскай свядомасці выяўляюцца нязменна. Усялякі чыноўнік на месцы горшы за добрага цара, і моцная праведная рука цара мусіць яго пакараць, каб усё ўпарадкаваць і ўсталяваць. Выходзіць, што нацыя мы не патэрналіст, блізкая. Ад моцнай рукі спрабуем ухіліцца, каб за горла не схапіла. Але прылоўчваемся скарыстаць тую руку сабе на выгоду, ідэалізуючы яе як дайную, ахвяравальную, адзінаратавальную. Пенсіі ж, узнагароды, льготныя крэдыты і усялякія даброты, усведамленні нашых людзей, хто выдае, стварае і множыць прэзідэнт. Мы не самі сабе падаткамі аплачваем бальнічныя лісты ці забяспечваем старасць. Усё гэта спраўна робіць рука прэзідэнта. Гэтак, літасцівы беларус, які почасту любоў замяняе шкадаваннем, шкадуе свайго прэзідэнта. Што ж ён, маўляў, зробіць з такой благой, нікчэмнай краінай злодзеяў ворагаў, акрамя як выкрываць іх і караць? А прэзідэнт тым часам таго і чакае, каб спачувалі яму ў цяжкай барацьбе са зламыснікамі дзеля шчасця ўсяго народу. Дык якая мы ўсё ж нацыя, спытаеце? Падуладная ці вальналюбная? А тут прасочваецца гэткі сімбіёз. Так, вальналюбная, і гістарычна гэта пацверджана, засведчана. І падуладная, гістарычна таксама выяўлена. А я сказала б, мудрая, аднойчы з гэтай падуладнасці вырасце воля не рэвалюцыйная, не разбуральная, не зруйнавальная, але сапраўдная, стваральная. На радыё «Свабода» прагучала «Вольная студыя» з этнакультуролагам Антанінай Хатэнкай. Мы гутарылі пра беларускі выбар з гледзішча традыцыйнай народнай культуры. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень. «Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве. Корэспандэнты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць. Чым жыццё іх радуе і дапякае? Жыву вот уже 70 гадоў, гавара, што баб нет у адны мужчыне. А навошта вам бабы? Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо, ладкі няма каму спякці. Так все сам рабі, то ж бабская работа. Я хачу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица камуністическая. Я жыву ў камуністической. Я все время переживаю по этому названию. Слухайте радио «Свабода» штодня. На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров. Вы слухаете радио «Свабода» темы дня. Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус зноў не выкарыстаў свайго эфірнага часу на беларускім радыё. Беларусь можа атрымаць ядерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Пра гэта паведаміла агенцтва Associated Press. Тоні Лойд, сябра брытанскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, прызначаны кіраўніком місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі. Перамовы аб транзіце венесуэльскай нафты праз Клайпеду зайшлі ў тупік. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне з Латвіяй аб спрошчаным парадку ўзаемных паездак жыхароў памежных тэрыторыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Да асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах крыху больш за два тыдні. Беларусы пакрысе прыглядаюцца і прыслухоўваюцца да 9 палітыкаў, якія адважыліся кінуць выклік Александру Лукашэнку. Да якіх высноў прыходзяць выбаршчыкі на падставе тэлевізійных і радыёвыступаў кандыдатаў? Як ацэньваюць перспектывы апазіцыі на гэтых выбарах і верагоднасць палітычных зменаў у Беларусі пасля 19 снежня? Пра гэта асноўная частка нашай пошты апошніх дзён. Даўні сябар «Свабоды» Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага района, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, ад выбарчай кампаніі сенсацыі не чакае, а шанцы апазіцыі ацэньвае скептычна. Слухач піша: «Самае страшнае не ў тым, што няма празрыстых скрыняў, хоць і гэта сур'ёзна, паколькі без драўляных скрыняў парушаецца тэхналогія галасавання па-беларуску. І нават не ў тым, што ў выбарчай камісіі не ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі, а на экране тэлевізара пануе адзін твар. Найстрашней, што сярод кандыдатаў, якія адважыліся кінуць выклік Лукашэнку, толькі апазіцыянеры, якім, як кажуць, няма чаго губляць. Ніводзін з іх не займае прыстойнай пасады, таму людзі пра іх нічога не ведаюць. Я з вялікай павагай стаўлюся да мужнасці гэтых людзей, але зараз размова не пра іх, а пра будучыню краіны. Калі б не хвароба пад назвай страх, то сярод кандыдатаў маглі быць і Сідорскі, і Мартынаў, і нехта з губернатараў ці кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. Я нават упэўнены, Сідорскі лёгка перамог бы на свабодных выбарах. Але, на жаль, усе яны баяцца, бо ведаюць, у выніку можна страціць не толькі пасаду, але і асабістую свабоду. Лёсы Казуліна, Марыніча, Лявонава ва ўсіх перад вачыма. А можа быць і яшчэ горш, як здарылася з Ганчаром ці Захаранкам. Як хворы чалавек зайздросціць здароваму, так і нам застаецца толькі зайздросціць такім краінам, як Польшча, ЗША, Нямеччына, дзе пасля выбараў усе кандыдаты не толькі ацалелі, але і захавалі свае ранейшыя пасады, а некаторыя нават пасунуліся па службе. Нам, на жаль, належыць рыхтавацца да цяжкай працяглай хваробы, якая, як вядома, нічым добрым звычайна не канчаецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Страх – хвароба спецыфічная, пазбавіцца ад яе чалавек здольны сам, калі знойдзе на тое ў сабе волю, рашучасць, вытрымку. Перад вачыма ў беларусаў столькі прыкладаў, калі суседнія народы, якія таксама пакутавалі ад аўтарытарных рэжымаў, знаходзілі ў сабе сілы супрацьстаяць няпраўдзе і несвабодзе. Як імкліва адбываліся змены, як хутка развальваліся дыктатуры ў Чэхіі, Польшчы, Усходняй Нямеччыне, Вугоршчыне, калі людзі пераадольвалі страх, выходзілі на плошчу і ператвараліся з натоўпа у народ. Аўтар наступнага ліста Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага раёну падказвае апазіцыйным актывістам, як знайсці паразуменне з вясковымі жыхарамі, паведаміць ім пра рэальны эканамічны стан у Беларусі. Слухач піша: «Вельмі цяжка апазіцыйным кандыдатам дайсці да кожнага чалавека. Іх хаваюць ад народа, нават прозвішчаў не называюць у дзяржаўных СМІ. Але калі ўзяўся за гуш, не кажы, што не душ. Наш народ замбаваны, многія сапраўды вераць, што краіна квітнее, што Беларусь ператворана ў рай. Трэба, каб людзі расплюшчылі вочы, каб убачылі праўду. Як гэта зрабіць? Апазіцыя павінна мець на ўвазе. Не ва ўсіх ёсць кампутары і інтэрнэт, не ўсе ўмеюць карыстацца сучаснымі сродкамі камунікацыі. Дык дзеля такіх людзей выбарчыя штабы павінны вырабіць маляўнічую наглядную агітацыю. Вось, напрыклад, нядаўна я даведаўся з незалежных крыніцаў, якія грашовыя дапамогі атрымліваюць беспрацоўныя ў Беларусі і ў суседніх краінах. Гэта ж проста шок. Літва – 830 тысяч беларускіх рублёў, Латвія – больш як мільён, Эстонія – 1,750 тысяч, Украіна – 200 тысяч, а ў Беларусі – 45 тысяч беларускіх рублёў. І пры гэтым Лукашэнка на нядаўнім з'ездзе сваіх прыкормленых прафсаюзаў заявіў, што гэту дапамогу яшчэ больш збіраюцца ўрэзаць. Гэта што, клопат пра абяздоленых людзей? Кандыдатам варта было б знайсці такія ж параўнальныя звесткі наконт заробкаў і цэнаў на самае неабходнае, і пенсіяў, і іншых сацыяльных выплат, каб народ зразумеў, як ён насамрэч квітнее, дзякуючы дарагому прэзідэнту. Адзін красамоўны прыклад. Паспрабуйце звярнуцца ў нашу бясплатную паліклініку да стаматолага, каб паставіць зубныя пратэзы. Пенсіянера ўжо не лечаць, не пратэзуюць. Можа, разлічваюць, што ў нас вырастуць новыя зубы, а мы будзем амалоджвацца ў прэзідэнцкіх лядовых палацах. Гаварыце пра тое, як растуць цэны на хлеб, малако, цукар, як мізарнее наш рубель, як ігнаруюць нашы просьбы аб вяртанні абясцэненых савецкіх укладаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага раёна. Магчымасці ў апазіцыйных сілаў цяпер не надта вялікія, спадар Іван. І не выпадае спадзявацца, што дэсант дэмакратычных актывістаў з маляўнічымі плакатамі, лозунгамі калі-небудзь з'явіцца ў вашай вёсцы і патлумачыць дэзарыентаваным бабулькам, які насамрэч іх нерэальны фінансавы стан і як іхнае жыццё адрозніваецца ад жыцця равеснікаў у еўрапейскіх краінах. Выбарчыя пікеты і апазіцыйныя кандыдаты здольны арганізаваць нават не ва ўсіх райцэнтрах, што ўжо казаць пра вёскі ды хутары. Так што, пакуль самі насельнікі вёскі не захочуць даведацца праўду і не прыкладуць дзеля гэтага самастойна ці з дапамогай дзяцей ды ўнукаў хаця б мінімальных намаганняў, разлічваць асабліва няма на каго. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, вивчать вірні правди. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу». З вами Валентин Жданко. Про настрої у білоруському громадстві напередодні вибору розважає у своєму листі на свободу Олег Дубський з Мінську. Він пише: «Калі і зараз наші люди не обудяться від спячки, то на будучині країни можна буде поставити криш. Няўжо ми повинні легкодумно вірити в этой хлусливой пропаганді поспіхов, замість того, каб цвероза поглядзець на речі? Калі разумно розважить, то обов'язково зрозумієш, хто і чому у нас насамрэч квітнее, а хто ледь зводить концы з концами. 16 год тому до влади дарваліся середнячки, які не здольні приймати корисні і сапраўды необходні для держави рашенні. А вось про власныя кішэні яны не забываюць, і гэта галоўнае, дзеля чаго яны так трымаюцца за ўладу. А што зроблена для народа і краіны? Можа, вернуты савецкія грашовыя ўклады, што згарэлі ў полымі гіперінфляцыі на пачатку 90-х? Дарэчы, ва Ўкраіне і пры Балтыцы ўлада вярнула людзям грошы. А можа, ўлада забяспечыла энергетычную бяспеку, і мы больш не залежым ад усходняга манапаліста? Ці можа, пабудаваныя новыя сучасныя заводы, створаны працоўныя месцы, і ўсе людзі маюць годную працу з добрымі заробкамі? Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёю. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Спыніць альбо зрушыць з месца гэту махіну магчыма толькі ўсеагульным байкотам. Прыйшоўшы на выбарчы ўчастак, трэба не галасаваць, а выкрасліць са спісу сваё прозвішча і распісацца ў пратэсце. Але ці зробіць так большасць, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алег Дубскі з Мінску. Відавочна, спадар Алег, вы і сам ведаеце адказ на сваё пытанне. Не толькі на большасць, але і проста на колькі-небудзь значную частку выбаршчыкаў, прыхільнікам ідэі байкоту разлічваць сёння не выпадае. Каб ажыццявіць такую акцыю, патрэбны дамоўленасці, а значыць згода і адзінства ў шэрагах апазіцыі, прынамсі ў гэтым пытанні. Неабходна шматмесячная мэтанакіраваная праца з грамадскай думкай, якая парэшце ўсвядоміла і прыняла ідэю байкоту, пагадзілася з ёй. Нічога гэтага сёння ў Беларусі блізка няма. Агітацыю за байкот вядуць хіба што нешматлікія прыхільнікі Зянона Пазняка. Наш даўні слухач Ніколай Куксо з Вянца Валожынскага района занепакоены эканамічнай сітуацыяй у Беларусі. Яго трывожыць, што дзяржава імкліва нарошчвае вонкавы доўг, пазычаючы за мяжой мільярды даляраў. Хто будзе аддаваць гэтыя даўгі? У сваім лісце на свабоду Ніколай Куксо піша: «Гульня Лукашэнкі з Расіяй у саюзную дзяржаву і даўгавая кабала, у якую ўсё глыбей спаўзае Беларусь, нагадвае мне гульню ў кошкі-мышкі, якая скончыцца тым, што мышка апынецца ў кіпцюрох. Улада, не раздумваючы, пазычае, дзе толькі можна мільярды даляраў, і просіць усё новыя і новыя пазыкі. А вядома ж, калі пазычаеш грошы, то хочаш ці не хочаш, але становішся залежным ад крэдытораў. Нават калі Расія нас эканамічна не праглыне, дык усё роўна нашым нашчадкам будзе несалодка. І што яны скажуць пра сваіх недальнабачных продкаў? Нашы блізкія суседзі літоўцы нават падчас крызісу зусім не бяруць крэдытаў, а знаходзяць спосаб ашчаджаць, скарачаюць колькасць чынавенства, аклады ўсіх дзяржслужбоўцаў, пачынаючы з прэзідэнта. А ў нас, нягледзячы на крызіс, чыноўнікі і сілавыя структуры раскашуюць. За чый кошт? Гэта дзеля іх краіна залазіць у даўгавую яму. Масава будуюцца лядовыя палацы, гэта ў той час, калі маладым сем'ям няма дзе жыць, калі востра не хапае дзіцячых садкоў, а студэнтам даводзіцца туляцца па здымных кутках, бо няма інтэрнатаў. Няўжо ўлада не разумее, што робіць нешта не тое? Жыць не па сродках – злачынства. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Ніколай Куксо з Вянца Валожынскага района. Яшчэ 2 гады таму вонкавы доўг Беларусі быў крыху большы за 2 мільярды даляраў. Сёння ён складае каля 10 мільярдаў, а значыць каля 2,5 тысяч даляраў на кожнага жыхара, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Што праўда, крэдыты беларуская ўлада бярэ цяпер не толькі ў Расіі. Разам з Масквой у спісе галоўных беларускіх крэдытораў Пекін і міжнародны валютны фонд. З асноўным доўгам разлічвацца яшчэ не надта хутка, праз 4 гады, а вось працэнты трэба плаціць ужо з новага года. І толькі працэнтаў штогод будзе набягаць каля 700 мільёнаў даляраў. Добра, калі эканоміка ўвесь гэты час будзе расці шпаркімі тэмпамі, калі крэдыты пойдуць на эфектыўную вытворчасць, якая прынясе прыбыткі і дазволіць разлічвацца з даўгамі. Але пакуль што рэальнасць іншая. Сярэдняя рэнтабельнасць па краіне не перавышае 7-8%. І пад такія ж працэнты, часам і пад вышэйшыя, ўлада пазычае грошы за мяжой. І за кошт чаго ў такім разе вяртаць гэтыя даўгі? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Штанко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111. А 10-й увечары. Начная свабода. Вынікі дня поўныя. Аналіз падзеі экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар а 10-й. Не засняце. Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».